Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. O spokój i uszanowanie pamięci ich bliskich apelują krewni ofiar katastrofy smoleńskiej. Wciąż oczekiwanie na decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie działek przy ulicy Twardej w Warszawie. Donald Trump wycofuje się z propozycji amerykańsko-rosyjskiej grupy cyberbezpieczeństwa. Krewni ofiar katastrofy smoleńskiej uczestniczący w obchodach miesięcznic apelują o spokój i uszanowanie pamięci ich bliskich. O nieprzeszkadzanie w przejściu z katedry przed Pałac Prezydencki prosił m.in. brat Bożeny Mamontowicz-Łojek, Jerzy Mamontowicz. Przecież chyba na tym polega demokracja, żeby pozwolić innym pokazać swoje ewentualnie czy poglądy, czy swoje pozwolić na swoje odbycie uroczystości takich czy innych. I inni mają takie same prawa. Nie musimy walczyć ze sobą, bo to nikomu nic nie przyniesie. To tylko prowadzi do konfrontacji. Konfrontacji siłowej nawet dojdzie w przyszłości, jeśli to będzie się w dalszym ciągu tak odbywało. Zakłócenie wieczornego Marszu Pamięci zapowiedzieli obywatele RP. Część krakowskiego przedmieścia jest ogrodzona barierkami i chroniona przez policję. Przedłuża się oczekiwanie na briefing prasowy Komisji Weryfikacyjnej, która ma ogłosić swoje stanowisko w sprawie ulicy Twardej. Chodzi o decyzję reprywatyzacyjną stołecznego ratusza z 2014 roku na rzecz handlarza roszczeń Macieja M., w wyniku której przeniesiono gimnazjum. Będą to pierwsze decyzje komisji, która od początku czerwca bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Komisja może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, ją uchylić, pozwalając odebrać bezprawnie przyznaną nieruchomość. Utrudnienia na A2 w stronę Warszawy na wysokości miejscowości Chociszew w Łódzkiem. W wypadku jedna osoba została ranna, samochody jeżdżą jednym pasem. Według wstępnych ustaleń policji 65-letni kierowca z nieznanych przyczyn zjechał nagle na prawy pas ruchu i bokiem auta uderzył w ciężarówkę. 29-letnią pasażerkę samochodu osobowego zawieziono do szpitala. Skazany na 3 miesiące więzienia za spalenie kukły Żyda Piotr Rybak trafi do więzienia. Wrocławski sąd odrzucił wniosek o karę w systemie dozoru elektronicznego. Obrońca zapowiada odwołanie się od wyroku. Mężczyznę skazano w kwietniu za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Sąd zmniejszył wtedy wyrok. W pierwszej instancji w listopadzie było to 10 miesięcy więzienia. Pod koniec 2015 roku podczas manifestacji przeciwko imigrantom, którą na wrocławskim rynku zorganizował m.in. obóz narodowo-radykalny Piotr Rybak spalił kukłę Żyda. Doniesienie do prokuratury złożył prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. 29 zbiorników wodnych zostanie wybudowanych w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku. Mija właśnie 20. rocznica powodzi tysiąclecia. Zbiorniki te w razie potrzeby zgromadzą nadmiar wody, chroniąc region przed zalaniem. Na początek powstaną 4, tak zwane suche, mówi starosta Kłodzki Maciej Awiżeń. Najlepiej suche z punktu widzenia powodziowego, z punktu widzenia turystycznego może nie, ale rozumiem, że najważniejsze jest zatrzymanie dużej wody i powstają w tej chwili 4 zbiorniki z planowanych pierwotnie 29. Niedługo powinny wejść firmy i zacząć budować. Cieszę się, że współfinansuje to Bank Światowy. Zbiorniki powstaną w Krosnowicach, Szalejowie Górnym, Boboszowie i Roztokach. Koszt inwestycji to prawie 500 000 zł. Powódź w Kłodzku zaatakowała z 7 na 8 lipca 1997 roku. Poziom wody był o 20 cm wyższy niż podczas największej fali z 1783 roku. Na koniec Stany Zjednoczone. Donald Trump wycofuje się z propozycji amerykańsko-rosyjskiej grupy cyberbezpieczeństwa, która miałaby zapobiegać fałszowaniu wyborów. Prezydent USA zmienił zdanie w tej sprawie w ciągu doby. Grupa czuwałaby nad tym, by hakerzy nie mieli wpływu na wyniki wyborów. Rosyjscy i amerykańscy eksperci mieliby pracować razem. Ta specjalna jednostka byłaby, jak napisał prezydent Trump na Twitterze, nie do spenetrowania. Pomysł zrodził się po piątkowej rozmowie Trumpa z prezydentem Putinem. Jednak już wczoraj wpływowi republikanie skrytykowali tę ideę. Senator Lindsey Graham powiedział w programie Meet the Press w telewizji NBC. Może nie jest to najgłupszy pomysł, jaki w życiu słyszałem, ale jest całkiem blisko. Wybaczanie Putinowi wcześniejszych cyberataków to tylko wzmacnianie go. Krytyczni byli też demokraci. Trump napisał potem na Twitterze, że same rozmowy o stworzeniu takiej grupy nie oznaczają, że może ona powstać. Nie może, skonkludował prezydent. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

nocy. Czy cały kraj sieć, idziemy dwaj. Czy słońce, czy śnieżek, czy złoto. Niezbędna jest, czy chcesz być, czy nie. W pionie usług fachowa robota. Czy chcę zmatnąć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. A majster, co tam słychać w potylicy? Sztuka mnie, docent, za dużo myślę. Kotkuje się mnie pod tą kopułą, bełta, szumi, i wieś, i nie zawsze moje na wierzchu. Czyżby tak zdrowa natura, jak pan majster, ogólnie szanowany fachowiec, miewała zaburzenia na tle rozpadu osobowości? Nie teoretyzuj, docent. Jak człowiek nie może czegoś zgryźć na zdrowy rozum, to powinien troszeczkę zwariować. Rozumiesz? Jadą maksy, mamknę. Koncepcja majstra. Oj, nie teoretyzuj, docent. No przecież to majster teoretyzuje. Ja wyciągam wnioski za konsekwencje z praktyki, a ty, docent, stosujesz jakieś uniki werblowe, bębnisz, proszę siebie, jakimś ultrajęzykiem, zamiast mówić po ludzku. No, co cię boli? Głowa. Tu? Nie. O. Tu? Tu to ząb mądrości ci rośnie. Na czole? A gdzie? Jakbyś był żonaty, to bym powiedział, że rogi, ale jesteś kawaler, nie? To ząb mądrości, musowo. No, pan majster znowu żartuje ze mnie. A mnie się... Te... Ręce trzęsą, co? I gwinci się obsuwa. No widzisz, trzymaj tę mocno flachcęgi ofiaro, no. Bo sobie odbierzesz szansę kariery fortepianisty koncertowego. No, co majster mówi, no? No trzymaj te flachcęgi, chyba że chcesz oszczędzać na manikiurze. Widzisz, tam liczą od jednego palucha. Tylko nie wiem, czy to ci się kalkuluje. Aha, widzisz, pokaż. Oberwanie skóry. No drobiaz, przynieś apteczkę. No... Co jest? Tylko pifo. Dobrze, dezynfekcję stosujemy dwojako. Na dany narząd względnie na cały organizm. Odkapsluj. Panie majster. Do wesela się zagoi. Właśnie o to chodzi, że nie bardzo z tym weselem. Paluszek się zagoi. Nie, ja o palec mówię. Chodzi. Ja bym nawet rękę sobie poświęcił, żeby... Ja, jak ten Mucek Szmaja z historii starożytnej, nie? Muc już z Cewola, ta. Panie majster. No nie teoretyzuj, docent. Więc, panie majster, to moje zdenerwowanie oraz próba nawiązania z majstrem kontaktu interpersonalnego. No, docent, tylko... Chciałem pogadać z majstrem. Wszystko mnie z rąk leci, no. Jagoda i ja przeżywamy kryzys. Boki ci wykręca, tak? To jej pokaż, jaki jesteś gibki. Naucz się takiego byka, uważaj. Z podwójną przewalanką na dwie pięty. Uważaj, fatyganci zaraz się zmyją. Stań tam pod ścianą, ja się rozpędzę. Nie o to chodzi, panie majstrze. Zaczęliśmy się oboje zastanawiać. Zastanawiać, żeśmy się zaczęli analizować. No, masz silo zastanawiać, przecież... Przecież, bracie, masz kawalerkę z bieżącą wodą. No i o czym tu myślisz? Panie majster, ja nie o tym, tylko o pewnym fenomenie. Takiego lubię, dawaj go tu. Zaraz go załatwię, ja ci pokażę, jak ja takich cacusiów załatwiam z takimi ksywkami, no. Panie majster, otóż z naszej znajomości z Jagodą wyłonił się pewien stopień zaangażowania erotycznego. Nieuchronny w takich wypadkach ambiwalentny stosunek dwojga ludzi, których rozdziela konflikt płci. No to przecież rozwojowo się tak jakoś rozwija. Przecież ona ma inną płeć. No właśnie i dlatego. Potem pojawił się problem małżeństwa, który rozpadł się na pomniejsze problemy w trakcie rozmowy. A. Organizacji współżycia, B. Założenia domu, C. Posiadania potomstwa. Problem pierwszy rozpadł się na następujące podpunkty. A. Pogodzenia interesów zawodowych obu stron. B. Równouprawnienia. C. Koncepcji emancypacyjnych. Panie majster, niech pan słucha. Drugi problem z kolei rozpadł się na następne podpunkty. A. Przestrzeni życiowej, znaczy problem założenia domu. B. Urządzenia wnętrza. C. Ustabilizowania materialnego. Problem trzeci się rozpadł na te podpunkty i potem nam się wszystko tak zaczęło rozpadać. I myśmy jakbyś z Jagodą tam się rozpadało, a myśmy stracili w ogóle kontakt ze sobą. Mówisz, ofiaru, rąbłem się w palec. No leź po apteczkę, no leź, nie mogę słuchać, no. Masz tu parę złotych i leć jeszcze po dezynfekcję, wiesz? A jak ci się coś po drodze rozmieni na podpunkty, to masz tu jeszcze Już lecę. No i kup jeszcze kwiaty dla Jagody. Jak nie przestaniesz teoretyzować, docent, to skończysz jako maleńki podpunkt w aspekcie, a Jagoda będzie z przystojnym, nierozwiązanym problemem miała kilka zdrowych dzieci. Od znudzenia! Boli mnie głowa, ba! Boli głowa, go! Od siedzenia boli mnie litery cztery. Bolą nogi, go! Od rządzenia rośnie mi płaca, ca! Rośnie płaca, mu. A na mnie

szalone swą przytulam. Boję się mą dłonią dotknąć szyję. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Ja tylko pragnę, abyś nie musiał to być ty. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Ja tylko pragnę, abyś nie musiał to być, nie musiał to być ty. Ścina swoją gilotyną słowa, a skazańcą głowy błogosławi kat. Każdy inny na mym miejscu by zwariował. To już lepiej chyba, niech to będę ja. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Ja tylko pragnę, abyś nie musiał to być ty. Ktoś musi katem, ktoś musi katem być. Ja tylko pragnę, abyś nie musiał to być ty. Bo kiedyś wiesz, to musisz katem być. Bo kiedyś wiesz, to musisz katem być. Bo kiedyś wiesz, to musisz katem być. Bo kiedyś wiesz, to musisz. W końcu nic nie musisz. Teraz już jesteś u nas. Powiem ci, że to trafisz. Nasze samoloty przybujące nad oceanem. O tak. I na płycie brawurowo, i podczas koncertu w sobotę na Męskim Graniu w Poznaniu. Też brawurowo. Artyści wykonujący płytę, lwią część tej płyty Tak Tak, obywatela GCS z 88 roku. Jeszcze dodatki z jego pierwszego albumu, który ukazał się 2 lata wcześniej. No i piosenka Kata w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego. To na pewno zapamiętamy. I w tej sprawie zapraszam Państwa na niedzielę na nasze pasmo koncertowe na godzinę 19.05. Tam więcej wspomnień i z tego koncertu, i z przystanku Męskiego Grania w Poznaniu. Tymczasem... Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Drugi przystanek przed nami, czyli to będzie Wrocław, najbliższy weekend. Oczywiście są wejściówki u nas w Trójce do wygrania. 73533, na ten numer prosimy wysyłać propozycje SMS-owe do godziny 14.15. Do godziny 14.15. Koszt jednego SMS-a 3 zł 69 groszy brutto. Regulamin na naszych stronach. No i teraz zadanie. Ponieważ to Wrocław, a ponieważ na Wrocław mówi się czasami w skrócie WRO, w związku z tym bardzo prosimy o jakieś sympatyczne, fajne hasło związane z Męskim Graniem i z tym słowem WRO. Może być to gra słów. 73533 do 14.15. Czekamy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. 29 minut po godzinie 13. Widziałem cały zespół, kiedy przyjeżdżał do Poznania, bo trudno ich nie zauważyć. To taki charakterystyczny czarny bus. Widziałem, kiedy wyjeżdżał z terenu Męskiego Grania. I już był biały. I już był biały. Marcin Żabiełowicz, zespół Hej. Witam wszystkich. Ktoś zliczył ilość kilometrów, które wy robicie w ciągu roku takim pojazdem? Nie, no o to się inaczej. Hubert na pewno zliczył, nasz kierowca, bo on jest skrupulatny w tego typu rzeczach i na pewno wie, ile paliwa wypalił, ile przejechaliśmy i ile godzin spędziliśmy razem w trasie. Przypominasz sobie, kiedy miałeś wolny weekend? Taki zupełnie wolny weekend w ostatnim czasie? No było to na pewno parę miesięcy temu, bo teraz mamy wyjątkowo pracowity okres. Natomiast było to na pewno w tym roku. Myślę, że styczeń, luty był taki spokojniejszy ze względu na urlopy i taki styczeń był takim miesiącem rzeczywiście odpoczynku. że można było naładować baterię, pomyśleć o życiu i... I nie wymieniać nazwy zespołu, chociaż to było trudne. Myślę, że my akurat należymy do tego typu ludzi, którzy nazwy zespołu w ogóle nie wymieniają. Naprawdę? Tak, my sobie spokojnie na uboczu funkcjonujemy, mimo że jest jakby wokół nas głośno, ale raczej nie pchamy się do przodu. Z pełnym rozmysłem zaprosiłem cię na audycję ze względu na wasz koncert, ponieważ był taki dosyć potężny fragment tego koncertu, gdzie ja obserwowałem ciebie i twoją grę. Na szczęście w ostatnich latach miałem okazję w koncertach zespołu Hej uczestniczyć 30, może nawet więcej razy. W związku z tym pięknie to można sobie porozkładać, porozplanowywać. No i Żaba, czyli ty, to był taki w pewnym momencie dla mnie azymut. I teraz tak naprawdę witam cię dopiero na antenie właściwie, bo chciałem cię powitać powodem, dla którego oglądałem tak bardzo analitycznie twoją grę podczas koncertu w Poznaniu. Chcesz się przekonać? No, jestem bardzo ciekawy. Bardzo proszę. Don't to już wszystko wiemy. Kiedy ukazywała się płyta Błysk, to było podnoszone, o tym się mówiło, nawet chyba na naszej antenie przyznawaliście się do tego, czy ty się przyznawałeś, Marcin Żabiołowicz, gitarzysta zespołu Hej, że to, co się dzieje w Prędko Prędzej, jeżeli chodzi o warstwę gitarową, no to jakaś część tego pomysłu pochodzi właśnie z tej kompozycji. Byłem zaskoczony. Oczywiście, oczywiście. Powiem więcej. Ostatnie takty solówki pochodzą, jest to wierny cytat z Edwarda, który właśnie przed sekundą to wykonał. Jest to wzięte jakby totalnie z premedytacją i myślę, że każdy gitarzysta, który gdzieś tam się o zespół Van Halen otarł, to jakby bez cienia wątpliwości to usłyszał i się uśmiechnął. Obserwowałem cię podczas tej solówki, podczas tego utworu, podczas innych piosenek i akurat w tym momencie przyszła mi do głowy taka myśl, że w momencie, kiedy tę solówkę wykonywałeś, ja wiem, że to być może dla słuchaczy nie jest aż takie frapujące, żeby mówić o takich technicznych wszystkich rzeczach, ale to, wiesz co, to taka była praca chirurga z bardzo cienkim skalpelem nad bardzo analityczną materią. No jest. Można tak powiedzieć, że to jest to, jest to troszeczkę praca chirurga, bo tam wysoko te progi są już bardzo drobne i w szybkim tempie trzeba precyzyjnie trafiać, bo inaczej wydarzy się nieszczęście. Na szczęście nikt nie umrze. O. Ale ona, że tak powiem, ona się wydaje trudniejszą niż jest tak naprawdę. Ta solówka, tak? Tak. No dobrze, z mojej perspektywy, z perspektywy widza, to już było wysokie C, bardzo wysokie C. Co słychać w zespole Hej? Objeżdżacie Polskę po raz kolejny teraz w tym tygodniu i kolejny koncert na męskim graniu i Jarocin przed wami. Busik jeździ. Busik jeździ, oprócz tego usilnie pracujemy. Ja nie wiem, czy właściwie mogę powiedzieć o tym, do czego się przygotowujemy. No mogę. No, a niech będzie. No, będziemy nagrywać płytę, a może nawet i dwie, naraz. I w związku z tym, gęsto ćwiczymy. Okej. Okay, to niestety mieliśmy dosyć przykrą sytuację, a mianowicie z dnia na dzień mieliśmy opuścić naszą dotychczasową salę prób. Mhm. I znaleźć nową, co nie jest łatwe. Naprawdę nie jest łatwe znaleźć pomieszczenie, które spełnia wszystkie wymogi. Mhm. A jest ich trochę. No w każdym razie pracy jest dużo. Chęci jest jeszcze więcej. Czas ucieka, a my mamy coraz więcej do zrobienia. Więc. I żebyśmy za dużo nie mówili, bo jeszcze wydawcy później będą do nas dzwonić, że zdradzamy tajemnicę. Ale jeśli chodzi o ten występ, ja pamiętam taką króciutką naszą rozmowę po zejściu waszym ze sceny. Już jak cała impreza się skończyła, jak skończył się koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra, powiedziałeś, oj, dobry występ. Nasz dobry występ, w sensie Heja. Tak, tak. Ponieważ ja jestem jakby w środku zespołu i odbieram to jakby bardzo, bardzo emocjonalnie i widzę wszystko bardzo blisko. Mhm. I u mnie w głowie zawsze mam takie fale, że zespół ma różne, jakby wiadomo, nie schodzimy nigdy poniżej jakiegoś tam poziomu, ale miło jest, nie często się to zdarza, żebym pozwolił sobie już na jakby moment takiego, no nie chełpienia się, ale bycia dumnym. Mhm. I ostatnio jest właśnie takie coś, że mamy jakąś taką bardzo dobrą falę, że te koncerty naprawdę idą, że jest to jeden organizm oddychający w tym samym tempie i serwujący muzykę razem. Z Miłoszem wspólny występ i też jeden utwór, który chciałbym bardzo mieć na pamiątkę, już na zawsze. Ja też. No ale to nie do końca ode mnie zależy. Kto wymyślił Arachię zespołu Kult w waszym wykonaniu? Na pomysł wpadła Kasia. U nas wybór coveru zwykle jest dosyć trudny. Nawet jak komuś się, dwóm osobom się spodoba jedna piosenka, to trzy pozostałe mówią, może nie, może coś innego. Mhm. Wiadomo, że ona ma głos tak zwany decydujący, ponieważ jeszcze zagrać coś, co się mniej podoba, można, natomiast zaśpiewać jest to już naprawdę dużo gorzej, więc to był to pomysł Kasi. Ja przyznam szczerze, że na początku nie byłem entuzjastą tego pomysłu. Teraz jesteś? Tak, teraz jestem. Teraz jestem, naprawdę ta wersja wyszła taka bardzo przestrzenna. Mimo, że ona jest, to w pewnym momencie robi się już taka cięższa gatunkowo, to ona jest wbrew pozorom właśnie bardzo lekka i przestrzenna i bardzo dobrze się ją gra. A no, w wielu miejscach się nawet jej nie gra. A w wielu miejscach się nawet jej nie gra. Dobrze. To teraz tak, mamy zgodę od was na jednorazowe odtworzenie na pamiątkę dzisiaj z tego koncertu z Poznania, z męskiego grania. I no cóż, no niech prace trwają, my się spotykamy, pewnie będę opowiadał w następnej audycji w poniedziałek, jaki był wasz koncert we Wrocławiu. Mam nadzieję, że Arachie zagracie. Tak, powiem ci szczerze, Marcin, że jeżeli chodzi o covery i zespół Hej, to trochę nam się tego nazbierało, chociażby w ramach imprezy Męskie Granie, bo i Dancing with Tears in My Eyes i Stripped z zespołu Depeche Mode. Teraz jakby przerzucenie tego na zupełnie inną szalę. Mieliśmy taki pomysł, żeby teraz na Męskim Graju zagrać tylko covery nasze. A może to ale jest stwierdziliśmy, jakiś... że jednak chyba nie. Może to jest jakiś pomysł na występ. Ale i tak za wszystkie emocje, a zwłaszcza za ten fragment bardzo wam dziękuję, bo rzeczywiście nie tylko przestrzennie, ale i potężnie moim zdaniem to wypadło. Pozdrów zespół, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za gościnę tutaj i no oczywiście pozdrawiam zespół, z którym się widzę codziennie, oraz najserdeczniej pozdrawiam oczywiście trójkowych słuchaczy. Tak jest. I pamiętajcie, zresztą wy nawet nie musicie o tym zbyt... inaczej, nie musimy wam tego zbyt często przypominać, bo to jest jasne i tego nikt nie wymarzy i nikt tego nie zetrze. Drzwi do trójki dla was zawsze są otwarte. Po sąsiedzku. Okej. Okay. Marcin Żabiełowicz, zespół Hej. I teraz uwaga. Oni na Męskim Graniu w Parku Cytadela w Poznaniu w minioną sobotę. Podzielone murem schody, po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody, po lewej stronie łazienka, po prawej. Dziesięć palców na lewą stronę, drugie dziesięć na prawą stronę, głowy równa część na każdą stronę. Moje ciało murem podzielone, dziesięć palców na lewą stronę, drugie dziesięć na prawą stronę, głowy równa część na każdą stronę. Podzielona, świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona za zasłony. Obserwuję obie strony. Moja ulica murem podzielona, świeci neonami prawa strona, lewa strona. Dziękujemy pięknie. To była oczywiście Arachia z zespołu Kul. I jeszcze do tego towarzystwo całej publiczności, znaczy inaczej zespół z Hej Stowarzyszeniem Publiczności w Poznaniu, Arachia Zespół Kult, to w minioną sobotę kolejny ich koncert w ramach tej imprezy we Wrocławiu w nadchodzący weekend. To teraz przypominamy sobie, co było zarejestrowane już na zawsze na płycie Męskie Granie 2016. Daniel Blum i Gaba Kulka na koncertach Męskiego Grania w ubiegłym roku. No i konkurs trwa. Proszę ułożyć hasło na Wrocław. To proste zadanie, ale ze słowem WRO, bo tak czasami potocznie na to miasto mówimy. 73533. Czekamy na propozycję do godziny 14.15. I jeszcze jedno wspomnienie z ubiegłego roku. Kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca biegnisz. Czujesz mi trochę mdli, jak szarlotka z rany. Czuję ten wiatr upę, że głowa odpada. I raz, i dwa, i trzy, i wcale nie jest zimno mi. Z góry wróć, gumę rzuć, tu wszystko wypada. We'll be right back.